بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو قبل لابن يا آيات كو يصبانات أو سورة نور كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغرس ورمي عشر كان آياته ودن بيهي وإلهي سبحانه وتعالى نغرس ورمي دور حدود أي إلهي نغرس ورمي وأنا أودن بيهي لعانتي حج أي أودن بيهي أحكام كيسي وإلهي أسوير سبحانه وتعالى kuwa haweenkooda zinada ku ganaaya oo waxa weeye markhaatiyaalna aanan haysan ilaa naftooda mooyaane waa inay licaan ay sameeyaan. licaankiina axkaamtiisibaa ilaahay nooga soo waramay. haddii waxa weeye sawdka xaggiisa ay tahay iyo haddii sawjada xaggeeda ay tahayba, markaasuu alla wuxuuna soo dhahay ilaahay fadligiisa ma ahaateene alla idinku tafallulay oo idiin naxariistay. ilaahay hadduusan ahayn tawaab uusan ahaynin oo toobada uusan aqbali lahayn, xakiim uusan ahayn waxa uu xugminaayo, ilaahay xaqa ayuu cadday lahay. markaasa arrintiina caddaato ayaa cuquubana lagu soo dedejirahay qofkii mutaysay. marka waxaynu soo gaarnay casharkeenna hore aakhirkiisa iftigii aayadihii ka waramaayey ayaynu soo gaarnay. marka waxa weeye qisadii iftiga ayaynu ku dhex jirnay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa jaa-uu la yimaadeen bilifki been abuurka la yimaadeen cusbatun jamaaco weeyow dha ilaahay subxaanahu watacaala oo minkum idinka idinkamid ahu dha ilaahay kuwa been abuurka la yimaadeen jamaaco idinka idinkamida weyu dha ilaahay ee laa taxsabuuha u malayna kuwa wax lagu been abuuranayow sharan lakum shar inuu idin yahay bale huwa kaasu khayrun lakum khayr aduu idin yahu dha ilaahay likulli imri'in ruux la arkay kulligiisana waxaa usugnaadow dha ilaahay subxaanahu watacaala oo minhum kuwaas xaggood ahow dha ilaahay maktasaba wixii uu kasbaday oo min alismi dembi ahow dha ilaahay waladii fii tawallaa tawaliyey kibrahu iftiga kiisa weyn oo minhum kuwaas ka midane lahu waxaa usugnaadow dhahay alleh cadaabun cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasoo cadiimun oo weyn ayaa usugnaadow dha ilaahay. marka waxaynu kusoo jirnay iftigi sayidatina caaisha lagu sameeyey hadalladii markaasi ay noogaga waramaysay oo siirada heed ayaynu ku dhex jirnay waxa ay maaragtay aa noogaga soo warantay. markii waxa weeye ninkii safwaan la dhihi jiray awrkiisa uu ku qaaday oo jeyska ay ka daba tageen in markaasi waxa weeye ciddii markaasi halaagsamaysay markaas ay halaagsantay ayaa maaragtay aa uu noogaga soo warantay. marka hadda waxa weeye caaisho xadiis dheer oo bukhaariga uu dhigaayo ayaa arrintaas ka waramaaya. caaisha marka waxa weeye waxay nooga soo warantay sidii waxay u dhaceen ayay nooga soo warantay. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala isaguna qur-aanka ayuu noogu caddaynayaa amuurtaasna xooggeeda waxaa ka dambeeyey sidii ilaahay qur-aanku uu ku caddaynaayo. ninka la yidhaahdo cabdullaahi ubay bnu salool oo munaafiqaa balaayada dhan ninka ay ka fidana isaga ayuu ahay. markaasa haddana dad kaleentood oo mu'miniina ayagana waxyaabahaas ay wax ka soo galeen amuurahaas baa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuwa maaragtay ina aladiina kuwa jaa-uu la yimaadeen bilifki yowdha ilaahay been abuurka la yimaadeen cusbatun jamaaco weeye oo minkum idinka idinkamid ahu dha ilaahay hase yeeshee laa taxsabuuhu sida caaisha ay tiri xasan ibnu saabit iyo cabdullaahi ibnu ubay iyo masdax iyo maaragtay xamna binti jaxsi ayay ahaayeen bay tiri ha u malayn ow dha ilaahay mu'miniin yahabow oo aan cusbadan ahayn kuwa lagu been abuursayo waxa weeye rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo abuubakar iyo caaisho loola jeedo iyo ninkii saxaabiga ahayoo lagula been abuurtay sharan shar lakum ininka inuu idin yahay bale huwa kaasi ow dha ilaahay khayrun lakum waa mid idin khayr ayuu dha ilaahay ilaaha idinka ajir siinaaya baraa-ada caaishane ilaahay ayaa daahirinaaya iyo wixii markaasi waman jaa-a macahaa minhu weeye iyo wixii markaasi waxa weeye ninkii lagula been abuurtay oo arrintaas isagana laga sheegay oo safwaana weeye. marka hadda arrintaasna si caaisha ay uga warantay casharkeenna hore ayaanu maaragtaya aakhirkiisa aynu kusoo marnay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala likulli imri'in ruux la arkay kulligiis waxaa usugnaadow dha ilaahay minhum oo kuwaas ka mid ahu dha ilaahay macnaha likulli imri'in calayhi weeye waxaa korkiisa maktasaba wixii uu kasbadow dha ilaahay oo min alismi dembi ah qof kasta waxa weeye wixii ay kasbatay oo arrintaas ay ka geysatay oo dembiya ayaa korkeeda ahu dha ilaahay jaza-u ma kasaba jaza-u ma kasaba min alismi weeye qof kasta wuxuu helayaa wixii uu kasbaday oo waxa weeye ismiga adduunyada ayuu ku helayaa adduunyada ayuu ku helayaa waase markaasi intaan cabdullaahi ibnu ubay ahayn ayaga waxa weeye xadulqadaf ayaa laga oofiyey. waxaa la sheegay arrintaas dhibaatadii ka timiday xasan ibnu saadiq waa indha beelay baa layidhi, gacanna shalal ayuu ka noqdo, gacanna waa ka qalalay baa layidhi, aakhiru cumrigiisa layidhi. masdax ninka layidhi asna waa indha beelay baa layidhi, amase waa adduunyada iyo aakhirada baa layidhi. laakiin adduun iyo aakhiro hoogga waxau ku dhacayaa munaafiqa weyn, ilaahay waa cadaabay oo khizi dunya ayuu ku cadaabay iyo quluud naarta uu ku waaraya, sidaasaasuu noqonaya. marka hadda raggii intii asxaabta aheeday oo arrintaas wax ka gashay oo intaas yar aheeday, xataa ayagii laftirkoodi ilaan dad ilaahay owliyadiisa ahay wax ka sheegeen, caaisha oo markaas ummahaatu lmu'miniin ka mida oo kuwa ugu muhiimsanay ah, arrinteedii markay wax ka galeen dadka ilaahay owliyadiisaoo la dhibo ayaaba dhibaata ka imaan karaysaa, xataa hadday ku afiyaane dhib ma huraysid. sababtoo ah waxa u dhahay xadiisulqudsiga ilaahay, man caadaa lii weliyan faqad aadantu bilxarbi, weli aniga ii sugnaada qofkii la olaysama waxaan ogeysiiyey xarbo, ayuu dhahay. marka hadda ayaga haddiiba xaddi adduunyada looga gooyo xadulqadafkii laga garaacay, waxa weeye xuduuddu sida raajixa waa jawaabir weeye, ayagu kuma jiraan. laakiin ninkan cadaabka aliimkaa helaaya, waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiimun, u dhahay waa cadaabulakhara munaafiqa weeye, maxaa yeele munaafiqu isagu gaalowba iska haya isagu. ayagana intii markaasi ay ka soo galeen arrintaas ayaa dhibaata ay ka soo gaartayo adduunyada ayaa markaas xataa cuquuba ay ugaga timiday. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, walowlaa wahallaa id waqti yowdhi ilaahay samictumuuha aad maqasheen ifkigaas, dana almu'minuuna mu'miniintu maxay ugu malay waayeen ragga mu'miniinta iyo walmu'minaatu haweenka mu'minaadka bianfusihim naftooda khayran khayr maxay ugu malay waayeen, wa qaaluu maxay udhihi waayeen haadaa midkaanu ifkun abuur weeye mubiinun oo cad, waa been abuur cad maxay udhihi waayeen, mowqifkaas maxay u istaagi waayeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu soo caddeeyey khaa'iliintii kuwii dhabaatay ifkiga xaalkooda markuu soo caddeeyey iyo inay kasbadeen ismi, waxaa ilaahay meeshaan ka gudagelaya haa la yidhi in la tawbiiqiyo, la haydaaseeyo iyo in la canaanto. sagaal oo zawaajira ayaa meeshaan lagu sheegaa inta laga bilaabo ilaa dhowr aayadood weeye. aayadda tan ayaa ugu horeysa waxaa ku ixigi doonta lowlaa jaa-uu calayhi biarbacati shuhadaa. aayadda saddexaadna waxa weeye walowlaa fadlullaahi weeye. tan afaraad waxa weeye id talaqawnahu bialsinatikum. tan shanaad waxa weeye walowlaa id samictumuuhu weeye. tan lixaad waxa weeye yacidukum ullahu an tacuuduu limislihi. tan toddobaad waxa weeye ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha. tan siddeedaad walowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatuhuya dambe weeye. tan sagaalaad waxa weeye ya ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khudwaati shaydaani ilaa samiicun caliimu intii laga gaarayo. marka lowlaadana meeshaan waa litawbiiqaa la yidhi, maxaa yeele maal yay gashahaa la yidhi, maxaa yeele lowla waxay iska leedahay saddex xaalaa la yidhi. haddii ay maali ay gasho macnaheedu waxa u noqonayaa tawbiiqaa la yidhi, haddii ay mulaari gashane macnaheedu taxliil ayuu noqonayaa, hadday jumlo ismiyaa gashane waxay noqonaysaa imtinaaciye ayay noqonaysaa. meeshaana waxaa lagu sheegi doonaa lix mawlac ayaa lagu sheegi doonaa oo intaasba mid walba si loogu arki doono, laakiin waxa weeye maxalka markaasi aanu ku arkayno ayaa noo sheegi doona. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, lowlaa hallaa id waqti yow dhi ilaahay samictumuuhu, lowlaa hallaa id waqti ayuu dhi ilaahay samictumuuhu aad maqasheen ou dhi ilaahay ifkigaas, dana almu'minuuna mu'miniintu maxay ugu malay waayeen ou ilaahay, ragga mu'miniinta iyo walmu'minaatu haweenka mu'minaadka bianfusihim naftooda, macnaha dana bacdun bibacdin, barkood dadka kale maxuu ugu malay khayran khayr. maxaa yeele qofka mu'minka haddii wax laaga sheego inaad ku orodo maahan, qofka waa inaad khayr u malaysaa. ee qofka mu'minka waxa weeye shar in loo maleeya maahan weeye. dani suua biahlulkhayr waxa weeye wax lagu halaagsamaa weeye, dadka ahlulkhayrka dani xun haddii loo qaado waa lagu halaagsamayaa. wa qaaluu maxay udhihi waayeen ou dha ilaahay oo mowqifkooda uga dhigi waayeen haadaa midkaanu ifkun ifki weeye been abuur weeye mubiin oo cad, maxay saas udhihi waayeen ou ilaahay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala haddana lowlaa jaa-uu, hallaa jaa-uu may ula yimaadaan cusbadaas qoladaas jamaacadaas ifkiga samaysay, lowlaa jaa-uu hallaa jaa-uu ula yimaadeena calayhi ifkigaas biarbacati shuhadaa markhaasiyaal oo afara. haddii masalanba ay ku sheegayaan shaygaas faaxishada sayidatinaa caaisha, ilaahay wuxuu dhahay maxay ugu keeni afar markhaasiya, ilaan si kale kuma ansaxdeen. lowlaa jaa-uu hallaa jaa-uu may ula yimaadaan calayhi horkiisa kaas biarbacati shuhadaa markaas yaalo oo afar awdh ilaahay faid lam yaatuu haddaysan la imaanayn awdh ilaahay maba la imaana weeye bishuhadaa'i markaas yaalo fa ulaa'ika kuwaas awdh ilaahay cinda allahi ilaahay agtiisa humulkaadibuuna waa kuwa been sheegaayo faid lam yaatuu haddaysan la imaanin bishuhadaa'i markaas yaalo fa ulaa'ika kuwaas awdh ilaahay cinda allahi ilaahay agtiisa xugunka alleh humulkaadibuuna waa kuwa been sheegaayo kaadibiin weeye awdh ilaahay walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateen ilaahay fadligiisa ma ahaateen calaykum korkiina alla uu ku tafadulay lowdaan marka meeshaan xarfu imtinaa liwujuud fii andhayna weeye iyo wanacmatu ilaahi naxariisiisa ma ahaateene fi dunyaa alla subxaanahu watacaala uu idinkugu naxariistay iyo walaakhirati aakhiro lamasakum waxaa idin taabalahay muminiinow qoladii markaas ibtiga sameeye weeye haddii laga reebo munaafiqa fii maa kii afaltum aad ku shubanteen fiihi maaga cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun oo weyn ilaahay wuxuu yihi walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateena taasa ahaatee weeye calaykum korkiina alla uu ku tafadulay iyo waraxmatu ilaahi naxariisiisa ma ahaateene fi dunyaa adduunyada ilaahu idiin naxariistay iyo walaakhirati aakhiro lamastakum waxaa idin taabalahay fii maa kii afaltum aad ku shubanteen ayuha alcusma weeye waxaad makhuurateen fiihi maaga cadaabun cadaab ayaa idin taabalahay cadaabkaasoo cadiimun oo weyn owdh ilaahay id waqti ayuu cadaab cadayna idin taabalahay owdh ilaahay talaqawnahu aad ku qowlqowlayseen bialsinatikum arabayaalkiina adigu qowlqowlayseen oo waxa weeye aanimidba midka kale uu ka warinaayey yarwiihi bacdukum aan bacdin weeye balkii marka kale uu ka warinaya layska qaad qaadaayo oo saasaa la yidhi saasaa li aad ku hayseen id waqti talaqawnahu aad ku qowlqowlayseen owdh ilaahay bialsinatikum carabayaalkiina adigu qowlqowlayseen oo wataquuluuna adigu qowlayseen biafwaahikum afyaalkiina owdh ilaahay maa shay laysa lakum una idinkuu sunaanin bihi maaga cilmun cilmi una idinkuu sunaanin wataquuluuna adigu qowlayseen owdh ilaahay biafwaahikum afyaalkiina maa shay laysa lakum una idinkuu sunaanin bihi maaga cilmun cilmi una idinku sugnayn waxaadan cilmi ku lahayna aad afkiina ka sheegayseen ilaan waxaa loo baahan yahay waxa la sheegaayo aqoon wax loo leeyahy inay yihiin wataxsabuunahu ama wataxsibuunahu waxaad u malayhayseen oo ilaahay hu iftigaas hayinan mid sahlan inuu yahay iftigaas waxaad u malayhayseen wax iska sahlan inuu yahay oo layska dhihdhihi karo wa huwa isaguna walxaal ama xaalaysa huwa isaguna cinda allahi ilaahay agtiisa cadiimun midku weyn uu yahay walxaal huwa isaguna ayuu dhi ilaahay cinda allahi ilaahay agtiisa cadiimun midku weyn uu yahay ilaahay agtiisana wax ku weyn u ahaa walowlaa wahallaa id waqti ayuu dhi ilaahay samictumuuha aad maqasheen markaad iftigaad maqasheen qultum maxaad u dhihi weyseen oo ilaahay maxaad u dhihi weyseen maa yakuunu lanaa annaga nooma haboona annaga nooma haboona waxaa la rabaa xumaan markaad maqasho oo lagaaga sheego qof ahlu khayra inaad mowqifka aad ka istaagaysa aad u fiirsato meel wanaagsan inaad ka istaagtaa loo baahan yahay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walowlaa wahallaa id waqti samictumuuha aad maqasheen ow ilaahay been abuurkaas qultum maxaadigu qowli weyseen maa yakuunu lanaa annaga nooma haboona an natakallama inaanu ku waranno bihaada midka kan waxaan inaan anagu sheegno wax noo haboon maaha subxaanaka ilaahay yow nasaxnaantaadii oo hadda subxaanakadan macnaha tacajub ahaan weeye ay maca tanziihi macnaha waxa weeye tanziihan laka min intihaa'iki min intihaa'i xurmaatika fa inahu gayru laa'iqin bika weeye walaa biaxbaabika weeye marka subxaanaka inaad tihaadin arabay ilaahay u nasaxnaantaadi haadaa midkaanu ibtigaan la sheegaayo warkaanu buhtaanun nabyo weeye cadiimun oo weyn maxaa udhihi weyseen haadaa midka kalu buhtaanun nabyo weeye cadiimun oo weyn waa inaad waa been aad tidhaahdaan baa la doonaa oo aad beenisiin arabay maxaa yeele qofka muuminka oo walaalka ah marka wax laaga sheego khayrka aad ku ogtahay inaad beenisaan loo baahan yahay oo waxba kama jiraan waxaas ay sida kahor timaado haadaa midkaanu buhtaano nabyo weeye cadiimun oo weyn maxaa udhihi weyseen alla wuxuu yihi haddana subxaanahu watacaala yacidukum ullaahu alla waa idin wacdinayaa ilaahay waa idinka reebaaya weye afsoomaaliga an tacuuduu inaad u noqotaan limislii kaas masalkiisa abadan weligiina inaad ifkigaasoo kale isugu noqotaan ayaa ilaahay idinka waaninaya yacidukum ullaahu yowdh ilaahay alla waa idin wacdinayaa wuxuuna idinka wacdinayaa an tacuuduu inaad laabataan limislii kaa masalkiisa aad u laabataan abadan weligiina owdh ilaahay in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina haddaad muminiintiin waa waana qaadanaysaan weyi. Marka arrintaas iska ilaaliso dha ilahi subxaanahu watacaala, shay aadan hubina ha ku degdeginow ilaahay. wayubayinullahu, allah waa caddaynaya lakum idinka muminiinow alaayaati, aayadahu idin caddaynaya, ilaahay aayadahu idin caddaynaya, amarka ayuu idin caddaynaya, nahyiga ayuu idin caddaynaya. wallahu alla caliimun, alle ku cilmi la weeye waxyaabaha uu amraayo iyo waxa uu heebaayo. oo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu idin amraayane cilmi buu ku leeyahay, aqoon wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala inay waxaas yihiin wax laydinka reebaayo. ilaahay haddana subxaanahu watacaala waxa uu idin farayo wax laydin faro oo faa'iido idin le inay yihiin ayaa alla og yahay. haddana ilaahay xakiim weeyo, shay walba mawlaciisa ayuu dejinayaa. ina aladiina, kuwa ayuu dhahay alle, yuxibuuna jecel, an tashiica alfaaxishatu, faaxishadu inay faafto, dunuubta oo foolxumada weeye. ina aladiina, kuwa ayuu dhahay alle, yuxibuuna jecel, an tashiica alfaaxishatu, faaxishadu inay faafto, oy lisaanka ay ku faafto. fi aladiina, kuwa dhexdoodana ay ku faafto, aamanuu rumeeyey, oo waxa weeye dadka muuminiinta faaxisho loo nisbeeyo. qolada hadda markaasi waxaa laga hadlayaa waa niman qoladaas cusbadaas weye, jamaacadaas weeye. ina aladiina, kuwa ayuu dhahay ilaahay, yuxibuuna jecel, an tashiica alfaaxishatu, faaxishadu inay faafto u dhay ilaahay. fi aladiina, kuwii dhexdoodana ay ku faafto, aamanuu rumeeyey, lahum waxaa usugnaaday u dhay ilaahay kuwaas, cadaabun, cadaab ayaa usugnaaday, cadaabkaasu aliimun, ilim oo xanuunsan ilaahay, cadaab aliim ayaa usugnaaday. hadda waxa weeye waaqicadaasu waaqicadkoo dhacday weeye oo laga soo tegay, laakiinse waxaa weeye hadda markii wakti kasta oo la joogo, xaaladda hadda la joogay, wixii soo socda amuurahaas oo kalentood, dadka buunbuuninaaya oo dadka ahlu khayrkaa ku been abuuranaya, waxa weeye ayaguna waciidkaas way soo gelayaan. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, cadaab aliima ayaa usugnaaday fi dunya adduunyada dhexeeda, maxaa yeele adduunyada cadaabkaas waxau noqonayaa xadulqadaf in lagu rido, sida hadda qolooyinkaas xadulqadaf ugu dhacay. markii ilaahay bara'ada caaisha uu daahiriyey oo caaisho la biri yeelay, qof walba waxaa laga oofiyey 80 jaydalaa lagu dhuftay oo xadulqadaf ayaa lagu dhuftay. walaakhirati, aakhirana cadaab aliima ayaa usugnaaday udhi ilaahay, oo naar ah oo xaqi ilaahay ah. wallaahu, alla udhi ilaahay, yaclamu, waa og yahay, in waxa weeye in kafaaaha canhum, dadkaas wax lagu sheegaayo inay arrintaasu ka anfoontay oo shuqul aysan ku lahayn. wallaahu, alla, yaclamu, waa og yahay udhi ilaahay, wa antum idinkusta ayuu dhi ilaahay, ayuhal cusba weeye, waxa aad ku qawlaysaan, laa taclamuuna, ma ogsoonidiina udhi ilaahay. wallaahu, alla, udhi ilaahay, yaclamu, waa og yahay, wa antum idinkusta, laa taclamuuna, ma ogsoonidiina udhi ilaahay, ayuhal cusba weeye, fii maa qultu min alifk, waxa aad ku qawlaysaan oo ifkiga u been abuurka. marka ilaahay waa og yahay, idinkusta ma ogsoonidiin. marka waxaa loo baahan yahay wax adinku adan ogeyna inaad iska sheegtaan, idinka cilmi uma lihdiin. walowlaa fadlullaahi, ilaahay fadligiisa ma ahaateen ayuu dhi ilaahay taase ahaatay, calaykum, gortiina alla uu ku tafadulay, iyo waraxmatuu, ilaahay naxariisiisa ma ahaateene, iyo wa ana allaaha, alle, ra'uufun, allihi turid badan inuu yahay, raxiimun, allihi naxariista inuu yahay ma ahaateene. yahuudi markaa maxduuf weeye, la aajalakum bilcuquubati, ilaahay cuquubo idinkusoo deji lahay. haddii waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa adan heli lahayna, arrintaas waxaa ka dhalan lahay in ilaahay cuquubo idinkusoo dejiyo. walowlaa fadlullaahi, yahud ilaahay, ilaahay fadligiisa ma ahaateene, calaykum, korkiina alla uu ku tafadulay, iyo waraxmatuu, ilaahay naxariisiisa ma ahaateene, iyo wa ana allaaha, alle, ra'uufun, allihi turid badan inuu yahay, raxiimun, oo naxariiste, ilaahay cuquubo idinkusoo deji lahay. marka hadda waxa weeye ilaahay naxariistiisa ayaa meesha timiday oo ilaahay dadkii muuminiinta ahay waa u naxariistay, laakiin arrintaas waxay ku galeen khataray ku galeen. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuduwaati shaydaani waman yattabic khuduwaati shaydaan fainahu yaamuru bilfaxshaai waalmunkari walowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadin abada walaakina allaha yuzakii man yashaa wallaahu samiicun caliim wla yأtli ulu اlfadli minkum asacati an yu'tuu uli اlqurba wاlmasaakiina wاlmuhaajiriina fi sabiili اllah wlyacfuu wlyasbaxuu ala tuxibuuna an yakfira allahu lakum wallahu gafuuru raxiim. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa ayuha aladiina, duulka aamanuu rumeeyeenow, laa tattabicuu, ha raacraacina khuduwaati shaydaani, shaydaanka jidadkiisa un ilaahay. duruuqda waxa weeye shaydaanku uu diidaynaayo araacraacina ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala, yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeeno laa tattabicuu ha raacraacinow dhahay ilaahay khuduwaati amba khuduwaati shaydaani shaydaanka jidadkiisa. waa weeye xuux shardi oo jawdiisi la xadso weeye oo markaa waxay noqonaysaa taqdiirtu falaa yuflixu abadan weeye. waman yatabic khuduwaati shaydaani ayaan dhihi lahay ayaa jawdeedi maxduufkaayo falaa yuflixu abadan weeye. yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu rumeeyeenow laa tattabicuu ha raacraacinow ilaahay khuduwaati shaydaani shaydaanka jidadkiisa. salamdaada iftigaas waxa uu kamid yahay khuduwaatu shaydaan weeye. fa innahu ayuu dhahay ilaahay midka raaca khuduwaati shaydaan yaamuru waxau amrayaa shaydaanku bilfaxshaa'i foolxumo ayuu farayaa iyo walmunkari munkarow ilaahay. fa innahu ayuu dhahay ilaahay kii raaca yaamuru waxau farayaa bilfaxshaa'i faaxisho ayuu farayaa iyo walmunkari munkar. oo qofku waxa weeye shaydaan jidka uu ziinaynaayo raaca, shaydaanku wuxuu farayaa shay qabiixa iyo munkar uu farayaa, munkarkaa caan weeye. walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateen ayuu dhi ilaahay calaykum gorkiina alla uu kusa fadluray iyo waraxmatuu ilaahay naxariisiisa ma ahaateene maa zakaa ma dahirsanaadeen ow dhi ilaahay minkum xaggiina ow dhi ilaahay min axadin axad abadan weligiina ow dhi ilaahay. walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateene calaykum gorkiina alla uu kusa fadluray iyo waraxmatuu ilaahay naxariisiisa ma ahaateene maa zakaa ma dahirsanaadeen minkum xaggiina u dha ilaahay subxaana wa tacaala min axadin axad abadan weligiin. haddaan ilaahay subxaana wa tacaala idiin naxariiso lahayn oodan fadli ilaahay heli lahayna wixii aad gateen cad idinka idinkamida kama dahirsanaa lahayn weeye. maasal waxa waa dahura weeye min haada dambi dambigan oo kana cid ka daahirsanaa laheed oo towbo markaasi looga dahi lahay maba jiri lahayn weeye. laakiin waxaad ku hesheen in towbadiina la aqbalo fadliga ilaahay iyo naxariista alla weeye. walaakin allaha alla u dhe ilaahay subxaana wa tacaala yuzakii alla waa dahiraya man yashaau qofku uu doono dembiga ayuu ka dahiraya towbadiisu ilaahay aqbalaya. wallahu alla samiicun alle maqlaayo wuu dhi ilahay waxaad ku qawlaysaan caliimun alle ku cilmi leh waxaad u qasadeen. markaa dee ilaahay cilmigiisaba hadduu idinkula socdo oo waxaad samaysaan shay iska lumaay ahayn iska ilaaliso u dhi ilaahay wallahu alle samiicun alle maqlaayo wey waxaad ku qawlaysaan caliimun alle ku cilmi leh waxaad u qasdaysaan. walaa ya'tali yaysan dhaaranin ow dhe ilaahay ululfadli fadliga kuwa u saaxiibka oo minkum idinka idinkamida mu'miniinow iyo wasacati waasacnimadoo ilaahay xoolaha u waasiciyey an yuutuu an laa yuutuu inaysan siinaynin ulilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka iyo walmasaakiina masaakiinta iyo walmuhaajiriina kuwa haajiraaya fii sabiilillahi ilahay jidkiisa ku haajiraaya inaysan waxba siinaynin yaysan ku dhaaranin ow dhe ilaahay. walyacfuu ha iska cafiyaan ow dhe ilaahay walyasfaxuu ha ka jeestaano alaa tuxibuuna sow ma jeclidiin an yakfira allahu lakum alla inuu idiin dhaafo. wallahu alla kafuurun alahi dhaafo weeye raxiimun alahi naxariiso weeye. aayaddatan hadda intaanan macnaheeda u gelin waxay kusoo degtay baa la yidhi sayidina abubakar asidiiq ayaa waxa uu ku dhaartay baa la yidhi ifkiga caaisha lagu sameeyey markii aayadii qur-aanka ay kusoo degeen oo ilaahay deeneeyey inuusan waxba siinaynin ninka la yidhaha masdax, masdaxna waxa weeye habaryartiisaa dhashaa la yidhi. wuxuu ahay baa layidhi nin miskiina ayuu ahay baa layidhi oo haddana muhaajiriya oo haddana waxa weeye dagaalkii beder ka qayb galay wuxuuna abubakar ugu dhaartaa la yidhi markuu ifkigii gabadhiisa lagu sameynayo oo ka qayb gala weeye. markii hore nabi abubakar waxbuu sii jiraa la yidhi dad kaleentoodoo saxaabada kamid a ayaguna waxay dhaar ku mareen baa la yidhi inaysan waxba isaga siina waxba ku sadaqaysan dadki waxa weeye ifkigaas ka hadlay oo umuna caaisha warkaas yidhaahdeen weligoodba waxba inaan iska siinaynin. marka hadda sidaas ayaa maaragtay yaa dhacdaa la yidhi. markay saas u dhacday ayaa ilaahay haddana wuxuu leeyahay ha ku dayanaa ilaahay leeyahay iska daaya ha ku dayanaa ilaahay leeyahay. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa ya'tali yaysan dhaaranin ululfadli fadliga kuwa u saxiibka asxaabu lghina weye dadki ilaahay xoolaha siiyey oo minkum idinka idinkamida iyo wasacati waasacnimada an yuutuu an laa yuutuu inaysan siinaynin ulilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka iyo walmasaakiina masaakiinta iyo walmuhaajiriina kuwa haajiraaya fii sabiililahi rajigiisa ila hadda sifaatka asaga isku wada ahay baa masdax ninka la yidhaahdo. walyacfuu ha iska cafiyaan ow dha ilaahay iska cafiyaano wayasax waha ka jeestaano. alaa tuxibuuna, soo ma jeclidiin ayuu dhe ilaahay dadkiina aqniyada ahoo muuminiinta, an yakfira allahu lakum, alla inuu idiin dhaafo, wallahu allana kafuurun, allihii dhaafo wey raxiimu oo naxariista. abubakaru sidiiq waxaa la yidhi markii aayaddan ay soo degtay ugu dambayso, alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum wallahu gafuur raxiim, wuxuu yidhi baa la yidhi balaa anaa uxibu an yakfira allahu lii, haa buu dhahay waan jecelahay ilaahay inuu ii dhaafo. markaasuu masdax waxau sii jira u celiyaa la yidhi, wixii markii hore uu ka gooya waa u celiyaa la yidhi, weliba waxau kusii dhaartaa la yidhi nafaqada weligiis inuusan ka goynayn. masdaxna saa horuu soo sheegay masdax ibnu asaasata ibnu cubaas ibnu cabdilmualib u ahaayaa la yidhi ibnu cabdimanaas, qaar waxay yidhahdeen magaciisa awfa la dhihi jira, masnax laqabkiisa u ahaay. marka ninkaas ayuu ahaay, ninkaasna waxa weeye abubakar waa iska dhaafay baa la yidhi. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaani araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 28 oo suuratu nuur ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayadihii uu dambeeyey, amase casharkeena hore dhammaantiisa wuxuu ku saabsanay iskigii sayidatina caaisha lagu sameeyey iyo sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu diri yeelay iyo dadkii muuminiinta ahay waxa laga doonayay oo mowqifkooda ahay iyo sida marka arrintu ay ka noqotay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay. waxaa ilaahayna soo yidhi subxaanahu watacaala yaysan dhaaranin buu dhahay alle kuwa fadliga ilaahay uu siiyey oo xoolaha leh oo muuminiinow idinka idinka mid a ilaahay wuxuu waasiciyey inaysan siinaynin kuwa qaraabada oo masaakiinta oo muhaajiriinta ahoo fii sabiillahi ku haajiray. aayaddaas iyo sabu nusuulkeeda ayaanu soo marnay. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala ha iska cafiyaano oo ha ka jeestaano u dhe ilaahay dadkaas oo wixii markaasi dhaar ay u mareen ha ka noqdaano u dhe ilaahay, suma jeclidiina u dhe ilaahay alla inuu idiin dhaafo, alla waa kafuuru raxiim ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda aayaddaas waxay kusoo degtay sayidina abubakaru sidiiq iyo rag kale oo saxaabada ah oo cunaqabateyn kusoo rogay raggii ka qayb galay iskiga caaisho ka qayb galay ayay markaasi ku dhaartay waxba inaysan siinaynin. aayadahaas markay soo degeenna hadda asxaabu rasuulillaahi waxay ahaayeen dad mar walba wixii khayra qaata oo wixii kaleentood ka taga ay ahaayeen oo khayrka jecelay ahaayeene waa ay ka soo laabteen. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu hadda onooga waramayaa aayadda casharkeenaanu uu ka bilaabanayo kuwa waxa weeye haweenka dhowrsan oo cafaa'ifka ah oo qaatilaadka ah oo faaxishada halmaansan oo haddana mu'minaadka ah waxa weeye ku ganaaya shayga faaxishada ah oo wax ka sheegaaya adduun iyo aakhiraba kuwa lagu lacalabay inay yihiin. maxaa yeele aayaddaanu waxay munaasab ay u tahay aayadihii hadda aynu ka soo baxaynay, maxaa yeele dad wanaagsan oo waxa weeye cafiifaad haweena oo imuna caaisha oo cafiifada iyo saxaabigii oo jaliilka ahay oo safwaan la dhihi jiray dadkii ku been abuurtay ayaa aynu ka soo waranay. haddana waxa weeye wixii kuwaas lamida in markaasi dhib weyn uu u yaallo ayaa ilaahay ka waramaya oo layska ilaaliyo dadka ahlu khayrka xumaantiisa in la sheego layska ilaaliyo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina, kuwa ayuu dhe ilaahay yarmuuna ganaya u dhe ilaahay oo zinada ku ganaya u dhe ilaahay, almuxsanaati haweenka cafaa'ifta ah u dhe ilaahay haweenka dhowrsan weeye, alghaafilaati oo halmaansan faaxishada waxa weeye marnaba qalbigooda inay faaxisho sameeyaan kuwa soo dhici mayso oo ficilkoodaba kusoo dhici maayo, haweenka noocaas oo u dhe ilaahay almu'minaati oo mu'minaadka ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey, kuwa zinada ku genaayo wax ka sheegaayo u dhe ilaahay lucinuu waa la lacnaday kuwaaso u dhe ilaahay si dunya adduunyada ayaa lagu lacnaday iyo wal aakhirati aakhiro adduun iyo aakhiraba ilaahay naxariyiisa laga dheeriyey. marka hadda ifkugu inuu kabaa'ir uu yahay ayaa cad meeshaan ka cad, maxaa yeele waciid adag ayaa kusoo arooray in dadka gaar ahaan dadka ahlu khayrka wax laga sheegaaho waa shay aad iyo aada u foolxumaa weeye, dunuubta waaweyn oo kabaa'irta ayayna ka mid yihiin. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina, kuwa yihi yarmuuna ganaya bizinaa zina ku ganaya oo masala banaagta cafiifada aheed zaaniyad weeye waxyaabahaas la yidhaahdo ama ninka cafiifka ah waa zaani la yidhaahdo, almuxsanaati ow dhe ilaahay oo dhowrsanow dhe ilaahay oo cafaa'ifta, alghaafilaati oo halmaansan faaxishada, almu'minaati oo mu'minaadka ah oo ilaahay rasuulkiisa rumeeyey lucinoo, kuwaas waa la lacnadow dha ilaahay, naxariista ilaahay yaa laga dheereeyey fi dunyaa adduunyada dhexdeedow dha ilaahay, waalaakhirata aakhiro. Dadka wanaagsan, dadka waxaas ka sheegaayo ilaahay wuxuu yidhi adduun iyo aakhiro ilaahay naxariistiisa laga dheereeyey. walahum, waxaana usugnaado arrintaas ka dhalanaya cadaabun, cadaab ayuu dha ilaahay, cadaabkaasoo cadiim oo weyn, cadaab cadiimana waa isku leeyihiin ou dha ilaahay. yowma maalin ayaa cadaab cadiima usugnaado dha ilaahay, yowma maalin ayaa cadaab cadiima usugnaaday, tashaddu ay ku markhaati kacayso calayhim korkoodow dha ilaahay, alsinatuhum carabayaashoodu, iyo wa aydiihim gamacahoodu, iyo wa arjuluhum lugahoodu, bimaa fii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna, kuwa camal fala oo qowl iyo ficil ah weeye, waa maalinta qiyaame weeye, jawaarixdooda ayaa ku markhaati kacaysa maalinta qiyaamo. yowma maalin ayaa cadaab cadiima usugnaadow dha ilaahay, tashaddu ay ku markhaati kacayso alsinatuhum carabayaalkoodow dha ilaahay, tashaddu calayhim korkooda ay ku markhaati kacayaan, alsinatuhum carabayaalkoodow dha ilaahay, carabkooda ku markhaati kacay, iyo wa aydiihim gamcahoodow dha ilaahay, iyo wa arjuluhum lugahooda. haddii hadda lisaanku waxa weeye ou been sheegane waa la xirayaa, markaasaa jawaarixda kale ku markhaati kacaysaa. oo ilaahay waa sow dhahay alyowma naqsimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashaddu arjuluhum bima kaanuu yaksubuun. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala intaasaa ku markhaati kacaysa, bimaa fii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna, kuwa camal fala oo qowl leh oo ficil leh, arrintaasna waxay dhacaysaa maalinta qiyaamo. yowma idin maalintaasou dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yuwafiihim ullaahu, alla waa u oofinayaa diinahum jazahoodow dha ilaahay alxaqa oo xaq ah. yowma idin maalintaas oo yowmulqiyaama oo waxa weeye jawaarixdooda ay ku markhaati kacayso, yuwafiihim ullaahu, alla waa u oofinayaa diinahum diinkooda jazahoodow dha ilaahay alxaqa oo xaq ah, yujaaziihim jazaa'ahum alwaajiba calayhim wey jazihi oo ku waajibkaah ayaa alla oofinayaa. wayaclamuuna waxayna ogaanayaan ana allaha alle huwa alle alxaqu midka xaqaa inuu yahay almubiinu oo cad, ilaahay inuu xaq yahay, allihii ay inkiri jireen oo waxa weeye ay u shariig yeeli jireen inuu allaha xaqaa uu yahay ayay ogaanayaan. wayaclamuuna waxay ogaanayaan ou dha ilaahay subxaanahu watacaala ana allaha alle huwa alxaqu allaha xaqaa inuu yahay almubiinu oo cad weeye, xaysu xaqaqa lahum weeye ilaahay wuxuu alla xaqa uu kuyay ku ogeynayaa, ilaahay wuxuu u xaqiijinayaa jasihii oo waxa weeye ay shaki jireen adduunyada markay joogeen in la abaal marinaayo, shaki bay ka qabeen. shakigii ay qabeen ayaa ilaahay maalinta qiyaamo u caddaynayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala u xaqiijinayaa. waxaa ka mid a qolooyinkaas cabdullaahi ubay bnu salool munaafiq u weynaay. hadda muxsanaadka meeshaan waxaa la yidhi waa aswaaju nebigaa la yidhi, nabiga haweenkiisa sala allahu calayhi wasalam weeye, maxaa yeela ayaga waxa weeye qadafkooda lama sheegin baa la yidhi, tawba looma sheegin baa la yidhi. dadkii waxa weeye qadafkooda la sheegane suuradda awelkeeda waxaa loo sheegay tawba weeye qadafkooda. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ana allaha allow dha ilaahay waxay ogaanayaan huwa alxaqu allihii xaqa inuu yahay almubiin oo cad inuu yahay, taasi ogaanayaan. alkhabiisaatiyow dha ilaahay haweenka xuxumow dha ilaahay, lilkhabiisiina nimanka xuxumay usugnaadeen, walkhabiisuuna nimanka xuxumow dha ilaahay, lilkhabiisaati haweenka xuxumay usugnaadeen, waadayibaatu haweenka wanaagsanow dha ilaahay, lidayibiina nimanka wanaagsanay usugnaadeen, waadayibuuna nimanka wanaagsan lidayibaati haweenka wanaagsan ayay usugnaadeen. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo dayibuun iyo dayibaad ah oo haween iyo rag ah sida caase iyo waxaa kamid ah safwaanba, mubara'uuna waa laga beri yeelay mimaa fii yaquuluuna ay ku qowlaayaan kuwa khabiisiinta oo rag iyo haween laba lahum, waxaana usugnaadow dha ilaahay dayibiinta iyo dayibaadka, maqsidatun dhaasidow dha ilaahay iyo wa risqun risqi risqigaasoo kariim oo wanaagsan. ilaahay subxaanahu watacaala waxaa la sii diri yeelayaa dadkii wanaagsanaay oo markaasi iskiga lagu sameeyey. marka hadda alkhabiisaatu lilkhabiisiinadaanu aayaddatan waa hadal mustanafahoo cusubaa la yidhi, waxaa meeshaan loo keenay in baraa'ada caaisho baa caaisha inay beri ka tahay arrintaas la adkeeyo, in la fool xumeeyo dadkii waxa weeye arrintaas ka hadlay oo iftigaas caaisha ku sameeyey. macnuhuna waxa weeye mujaalaso, mujaalasada waxaa la yidhi waxay kamid tahay dawaacu linlimaam baa la yidhi. dadka waxa weeye isu tagiisu waxay kamid tahay waxyaabaha keenaya inay isu dulmaan. marka waxaa yidhi qofka khabiiska mastiga ayaa la yidhi inuu u dulmo ou u dhawaado ou jeclaado qaya jinsi waxaan jinsigiis ahayn. maxaa yeele qofka khabiiska hoo xun qofka xumuu jeceliya, qofka xun saaxiib saaxiibka xun saaxiib xumuu jeceliya. waxaa la yidhi qofka wanaagsanna qof wanaagsan buu jeceliya. oo dadka waxa weeye markay isjeclaanayaan waxay isku jeclaadaan dad waxay isku jeclaadaan xumaanta isku jeclaadaan, dadna waxa weeye waxay isku jeclaadaan khayrka isku jeclaadaan. oo maxaa yeele dad wanaagsan markay yihiin wanaaggaas ayaa inay isjeclaadaan ayaa keenaya. dadka xuxunna waxa weeye inay isjeclaadaan xumaanta ay ku jiraan ayaa keenaya. warakii ay yidhaahdeen carabtoo kale weeye wa kullu inaa'in biladii fiihi yumasi yidhaahdeen, weel walba wuxuu ku jira ayuu ku bislaadahay yidhaahdeen. oo hadda masalanba waxa weeye dherigan haddii wax ku jiraan wixii ku jira ayaa ku bislaanaya. haddii dab la saaro wixii ku jiraa bislaanaya, haddii digiro ku jirta digiraa ku bislaanaya, misigaa dee misigaa wey, haddii hilib ku jira hilibaa ku bislaanaya. waa saas weeye. marka hadda qofki wanaagsan qof wanaagsan ayaa markaasaa asaga munaasabkiisa maxabadiisuna taasay gelaysaa. qofka khabiiska oo xunne qof khabiisa ayaa maxabadiisu gelaysaa. saasaa laga wada haalayay dadka hadda marka been abuurka lagu sameynaayo dad ilaahay subxaanahu watacaala uu dahiray weeye. kuwa markaasi xumaanta sameynaa kuwa xun bay ahaayeen. marka hadda waxaa ilaahay uu ka wadaa subxaanahu watacaala waxaa la beri yeelayaa caaisho iyo maaragtay safwaan weeye. haddana caaisho waxa weeye rasuulkeenay u dhexday calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay khalqigiisa kii uu khayr badnaay ah. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxaan khayr lahayn maba soo gelayaanba. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala alkhabiisaat yuwdha ilaahay, naagaha xunowdha ilaahay, lilkhabiisiina nimanka xumay u sugnaadeen. oo naagaha khabiisaadka oo macnaha zinada iyo maaragtayaa dhaqan xumada qaba waxay munaasab u yihiin weeye nimanka xuxun oo sidoodoo kala weeye. walkhabiisuunowdha ilaahay nimanka xuxun ayagana lilkhabiisaati naagaha xumay u sugnaadeen. wadayibaatu naagaha wanwanaagsanowdha ilaahay naagaha dayibaadka lidayibiina nimanka wanaagsanay u sugnaadeen. hadda waxaa la ishaaraya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha la ishaaraya. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu ahaaday adyabu dayibiin waxaa meeshaas ka caddaanaya in caaisha iyaduna ay tahay min adyabi dayibaad weeye, naagaha wanaagsan midda u wanaagsan inay tahay iyaduna. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mar haddii adyabu dayibiin uu yahay, caaishana markaa zawjadiisa ay tahay zawjadiisi sida ay ku noqotay iyaduna adyabu dayibaaday tahay. maxaa yeele saas ayay ku wanaagsan tahay weeye. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala wadayibuuna nimanka wan wanaagsanowdha ilaahay lidayibaati naagaha wanaagsanay usugnaadeen. nin baa duu ku yidhi weeye macnaha waxaa laga wadaa ay laa'iqu lilkhabiisi mislah, midka khabiiska waxaa laa'iqu ahoo ku haboon mid mid asagoo kala, wa bidayibi mislah midka wanaagsane mid dayiba oo sidiisoo kala ayaa ku haboon weeye. oo dadku sidaasay kala yihiin macnaha saasaa laga wada haaliya. culamada qaarkood waxay ku fasireen alkhabiisaatu kelimaadka xuxun, hadallada xuxun weeye lilkhabiisiina dadka xuxumay u sugnaadeen. walkhabiisuuna dadka xuxunne waxaa u sugnaaday lilkhabiisaati kelimaadka xuxun. wadayibaatu kelimaadka uu wanaagsanne lidayibiina dadka wanaagsanay u sugnaadeen. wadayibuuna dadka wanaagsanne lidayibaati kelimaadka wanaagsan usugnaa. saasna waa lagu fasiraa marka sida aad doontaa dhihi kartaa, laakiin tafsiirku ka hore ayaa markaasaa loo badan yahay. maxaa yeele waxau ishaarayaa sabab nusuulka aayadaha ayuu ishaarayaa taas. ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay dayibiinta iyo dayibuunta iyo dayibaadka weeye minanisaa'i weeye waxaa kamida caaisha iyo safwaan masalanba ayaa kamida weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala mubara'uuna waa kuwa laga biri yeelowdha ilaahay mimaa yaquuluuna waxay ku qowlaan kuwa khabiisiinta iyo khabiisaadku weeye oo haweenkaa weeye. lahum waxaana u sugnaadowdha ilaahay dayibiinta iyo dayibaadka maqsiratun dhaafidowdha ilaahay iyo warisqu risi risigaasi oo kariimun oo wanaagsan. xifdi kariim oo haddii qur-aanka lagu sheego waxa weeye jannada ayaa loola jeedaa ayuu dhahay mufasirku inuu qurdubi, marka waxa weeye janno wanaagsan ayay isa leeyihiin. Caaisha marka waxaa la yidhi waxay ku faani jirtaa ashyaa oo dhowra, waxaa ka mid a in la abuuray annahaa khuliqa dayiba, iyadoo dayibaha la abuuray, haddana maqsiro ayaa loo yaboohay iyo risi oo kariima, waxyaabahaasay ku faani jirtaa la yidhi. Maxaa yeele waxay udayeysa hadalkaasne taxadusan binicmati illahi subxaanahu watacaala weeye, maxaa yeele waxaa la wariyey axaadiisa saxiixa soo hore sida bukhaariga. Caaisha waxaa la yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam suuradeeda ayaa loo keenay qabla intaysa isguursanin, ayadoo xariir ku dhex jirta, markaas waxaana u keenay say jihiil, markaasuu say jihiil waxa u dhahay haadihi zawjatak yow dhahay haadihi zawjatuk, tani waa zawjadaadi wal haadihi zawjatukaan dhihilahay tani waa zawjadaadi ayuu yihi, ayadoo xariir ku jirta ayaa loo keenay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. Say jihiil ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam manaan ugu keenay, ru'yada ambiyadana hadda xaq weeyo ayadu markaasi wax oo kasoo geli kara ma jirin. Waxaa kaloo la wariyaa la yidhi in suuraddeeda loo keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayadoo say jibriil calaa cashiisa ay ku fadhido. Waxaa kaloo la sheegaa la yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam lama tazawaj bikran gayraha, naag bikaara oo ayada aan ahayn nabigu ma guursan baa la yidhi. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa la qibloodo, ruuxaa laga qaadaa la yidhi asaga oo dhabteeda ku jiifaa la yidhi, oo caaisha dhabteeda ay ku hayso, haddana waxa weeye maalintii ayada khalkeeda u ahaayo nawbadeedii ay tahay ayadoo ay tahay weeye. Haddana rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam beytu caaisha ayaa lagu duwayo hadda qabriga nabigeena uu ku yahay calayhi salaatu wasalaam. Haddana waxaa la yidhi waxyiga ayaa nabiga kusoo degi jiray ayadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam micigiisa oo laxaaska marada ay la hugsan tahay. Haddana waxa weeye baraa-ada caaisha samaday kasoo degtay, baraa-adii maaragtayaa samada ayay kasoo degtay, ilaahay yaa in fokusaaesha biri yeelo qur-aan ilahay kusoo degtay. Haddana waxa weeye waa ibnatu sidiiq weeye, sayidina abubakaru sidiiq gabadhiisi khaliifka rasuulka calayhi salaatu wasalaam weeye. Haddana waxa weeye ayadoo dayiba ayaa la abuuray, waxaa loo yaboohay maqsiro, sisi kariima ayaa loo yaboohay. Waxa uu dhahay mufasirka weyn oo qurdubi la yidhaahdo bacdu ahli taxqiiq waxay sheegeen, waxay yidhaahdeen yuusuf nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii waxa weeye faaxishada lagu ganayo naaskii suleykha la dhihi jiray suuratu yuusuf aan kusoo marnay ay ku gantay, ilaahay wuxuu ku biri yeelay sabi lisaankiisa sida meelaha qaarkood soo aroortay, in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fasadaqad wahuwa min alkaadibiin, xagga waataan kusoo maraynay. Maryamana waxaa la yidhi markii lagu ganay faaxishada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waladkeeda ciisa calayhim assalaam ayaa lagu biri yeelay, waladkeeda ciisa calayhi salaam ayaa lagu biri yeelay. Caaishana waxaa la yidhi markii faaxishada lagu ganay ilaahay yaa biri yeelo, qowlku biri yeelay. Bal ufiirsa marka ilaahay marka ugama khaali noqon caaisho in markaasi sabi uu biri yeelo, iyo xataa waxa weeye nabi xataa ilaahay allah subxaanahu watacaala kalaamkiisa oo uga biri yeela qadafka iyo buhtaanka lagu sameeyey. Marka waxyaabo waaweyn oo daqiiqaad ah oo aada iyo aada maaragtay u cajiib badan ayaa meeshaas ku jiro, waxa weeye markaasi inuu cajiib yaho umunaa caaisha ilaahay subxaanahu watacaala sharaf weyn uu ku siiyey. yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa tadkuluu ha gelinow dha ilaahay buyuutan guryo oo kayra buyuutikum guryihiina kayrkooda xataa tastacnisuu intaad ka idan weydiinaysaan oo watusallimuu aada ka salaamaysiin calaa ahliha ahlkeeda, guryo adan lahayna intaad ka salaamaysiin ood ka idan weydiinaysiin ee iska jirinna daalikum fiina saa khayrun lakum idin khayr badanow ilaahay inaad iska gashaan idan la-aan weeye, lacallakum waxaadna mudantihiin tadakaruuna inaad waansantaan u dhah ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa tadkuluu ha gelina buyuutan guryo oo kayra buyuutikum guryihiina kayrkooda, guryihiina guryo aan ahayn hayska gelinow ilaahay, xataa tastacnisuu intaad ka idan weydiinaysaan watusallimuu calaa ahliha ahlkeeda iska salaamaysiin. laakiin hadda waxa weeye istidaanka iyo salaamta waxaa horeeya wowdaanu tartiib keeni mayse salaamtaa horeysa sida axaadiisu saxiixa kusoo aroortay, oo masalanba waxaa leedahay assalaamu calaykum aadkulu, markaa salaamta aadkulu aad leedahay, ama af soomaaliga aad ma soo gelayaa sida xadiiska saxiixa la wariyey taas ayaad leedahay. Marka in dalaq layska yidhahaa la raba ay la diidayaa weyn. ilaahay subxaanahu watacaala marka uu soo sheegay axkaamul cataaf, marka jumlatul cataaf waxaa kamid ahaa la yidhi dhowrsanaanta in manaasilu khayr guryo dad leeyahay inaan layska gelin ilaa idan maahina, oo dadki lahaa idankooda in laga helo maahee. marka hadda meeshaan istidaanki ayaa la sheegayaa arrintaas ciribteedaa la yidhi. sabu nusuulka aayaddaana wuxuu ahay baa yidhi haween oo reer ansaareeda ayaa waxay tiri ilaahay rasuulkiisiyow anugu waxaan ahaanayaa gurigayga xaalad baana ku sugnaanayaa, aanan jeclaynin inuu axad igu arko, waalidkay igu arko aanan jeclayn, wiilkayga oo ugu arko aanan jeclayn. marka aabbaha ayaa imaanaya waa iisoo gelayaa, waa imaanaya wiilkaa iisoo gelaya, marka waxa weeye nin ahalkayga ahaa iisoo gelaya anoo xaaladaas ku sugan, waanay dhibaysaa mar waxaa jirtaa in laysoo galo aanan ogolaynoo xaalad aan ku suganahay. markaasa ayaddan soo dirtaa layidhi. marka istidaankaas saasaa laabud ah in loo sameeyo, maxaa yeele aadaabta islaamkay kamid tahay hoodi dalaq in la yidhahdo sida dadka qaarkiis jahaalada ah looma baahno, oo markuu hoodi leeyahay gurigua dhex taagan yahay. lacallakum inaa tadakaruuna aad waansantaan wa idaalikum kiinaasaa khayrun lakum idin khayr bayn dukuul oo bikayri istidaan. maxaa yeele istidaanka sida nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa loo yeelay inaan markaasi waxa weeye awrada dadka aan la arag. maxaa yeele haddii qofkii gurigii dalaq iska soo yidhaahdo waxaa dhici karaysa in dadki markaasi cawradiisi indha ay qabatay ku dhacdo. taasaa marka la diidayaa weeye. buyuud oo markaasi gurihiin aan ahayn aa layidhi qofku asaga gurigiisa hadday tahay waxa weeye haddee qofkii asagu mahad isku qaawiya oo markaasi meesha ina yimaada meelo kale ka yimide isku qaawiya dambigaa asagaa iskale. waxaa jira dad oo guryo ayaga khaas aan u ahaynin oo masalan dambe la wada degan yahay ayagu isku qaawinaye markii iridda laga soo gaasha bacdi ururdaayo haweenku ugu badan yihiin. waxyaabahaas markaasi haweenkaas oo waxa weeye mutabarijaadka ahu dambiilayaal weeye. waxa weeye waxaa loo baahan yahay meelaa adiga khaali ku ahayn oodan gooni u lahaynin inaadan isku qaawin oodan dharkaaga iska dhigin ayaa loo baahan yahay. haddii kalentood waxay noqonaysaa istustus iyo macnaha laydin arka weeye waxaa soo kalentood. wax diinta islaamka ogoshahay maahan. mar dhowna aayadahaas waanu ku tegaynaa haweenka markaasi waxa weeye awradooda mar dha waanu ku tegi rabnaa. faylam tajiduu haddaydaan helinow dha ilaahay fiiha buyuuddaas dhexdeeda axadan axadeedan ka helina waxa weeye qof idiin idan tagoba weyseenba. faylam tajiduu haddaydaan helina fiiha buyuuddaas axadan axadow ilaahay falaa tadkhuluuha jinna oo masalanba waxa weeye assalaamu calaykum aada ku leh waad ku celisay ilaa saddex markaad gaasiisay wax gurigu soo gal ku yidhaha ma aragtay. meeshaan waxa weeye lagaama soo gal gumalaha iska gal ma dhihi waad ka joogsanaysaa weye waad ka tegaysaa inaad adigu haddana sii fiirfiirisana xaq uma lihid weye inaad sii fiirfiirisa gurigi xaq uma lihid mar hadduusan gurigaa gurigaaga ma aha inaad fiir haddii lagu idni waayo wax ku imaad weyso waad ka noqonaysaa. faylam tajiduu haddaydaan helina maxaa yeele waxaa dhici karta xaalad oo lagugu idni waayo in lagu sugan yahaa dhici karta marka inaad sii galgasho ma aha. faylam tajiduu haddaydaan helina fiiha buyuuddaas guryahaas dhexdooda axadan axadow dha ilaahay falaa tadkhuluuhaa jinnow dha ilaahay xataa yuudana lakum intii laydinkaga idmaayo intii laydinkaga idmaayo wa in qiila lakum haddii laydin yidhaahda istidaan bacdigiisa markaa idan weydiiseen ka bacdi irjicuu laabta markii laydin dhahane irjicuu laabta farjicuu laabtow dha ilaahay huwa kaas oo rujuuca ayaa adkaa khayr badan lakum idinka wuxuu ka khayr badan yahay in albaabka dhinaciisa fadhiisato guri ka laaba lugu inaad albaabka ka fadhido waxa weeye wax wanaagsan maaha. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa in qiila lakum haddii laydin yidhahdo irjicuu laabta farjicuu laabta un ilaahay huwa kaas ayaa adkaa lakum idin khayr badan u ilaahay wallahu alla bima tacmaluuna waxaad camal falaysaan oo dukuulka idanka iyo markaasi idan la-aantaa caliimun caliiku cilmi la weeye ilaahay subxaanahu watacaala waanu idinku jaasinayaa wallahu alla un ilaahay bima tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimun caliiku cilmi la weeye alla subxaanahu watacaala waana idinku jaasinayaa. laysa calaykum korkiina ma aanow dha ilaahay an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo buyuuddaasoo hayra maskuunatin kuwa la askunsan yahay hayrkoodaasi ayuu dha ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala laysa calaykum korkiina ma ahan junaahun dembi an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan buyuut buyuuddaasoo hayra maskuunatin mid la askunsan yahay hayrkeeda ahu dha ilaahay. aayaddan iyadana waxa weeye waxaase nusuulkeeda eeda sayidina abubakar sidiiq radi allahu canhu ayaa aayaddii hadda aanu soo marayna markii soo degtay ayuu wuxuu dhahay ilahi rasuulkiisiyow kayfa bilbuyuuti alla fii bayna makata wa shaam calaa dahri dariiq waalkhaanaat waa u dhahay rasuulkii ilaahay ayow ka waran guryaha oo maka iyo shaam udhexeeya markaan la safraayo wadooyadaan lasii maraayo iyo dukaamanka ku yaala miyaanan jeeb ma gelaynaa hau dhahay idan la-aan mata idamaan ku gelaynaa marka aayaddan soo degtay marka hadda guryaha waxa weye guryo oo si khaasa loo degan yahay hadday sanayeen oo maqaayadaha iyo bakaarada iyo meelaha waxa weeye wax lagu gadaayo wax lagu iibinaayo oo sidaasoo looga jideeyaba in cid walba soo gashay albaabada u furan yihiin waxba idan weydiimaysitaas salaamtu si caadi waayo hadda dad muslimiina ma hadday joogaan in la salaamo waa loo baahan yahay laakiin idan cidaad weydiisay sama jirta maxaa yeela idanba markaasi meel khaasa ma aha meeshaas alla markaas wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala laysa calaykum korkiina ma ahan junaaxin dembi an tadkuluu inaad gashaan buyuutan guryo oo bay kayra maskuunatin kuwa la degan yahay kayrkoodaas fiiha ayada dhexdeedana mataacun mataacay tahay manfaco weye oo lakum idinka idin sugnaado waxa weye guri meel la degaayo waaye oo mase hoteeladii waxaa ka lamid waqtigan hadda jira iyo beytulrabdigii iyo beytulkhaanaatkii dukaamanki weeye oo dijadka dhinacyaashooda la yeelay waxyaabahaasaa kamida weeye dembi korkiina ma udha ilahay wallahu alla yaclamu waa ogsoon yahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaad qaraysaan ilahay waa ogyaha weeye oo markaasi waxaa laga wadaa fii dukuuli kayri buyuutikum gurihiina kayrkood markaa gelaysiin waxa idinku jira ilahay waa ogy inaad silaax uqasbaysiin iyo silaax la-aan weeye waxaa noo imaan doonta haddii ay gelayaan guryahooda inay naftooda salaamayaan aayadaha ugu dambeeya suuraddatan ayaa ilahay noogu keeni doonaa taas qul waxaa u jira hawdha ilaahay lilmu'miniina nimanka mu'miniinta yaquduu ha laabaano min absaarihim aragyaalkooda waxa kasoo laabaano wayaxfaduu ha xifdiyaano furuujahum farjiyaashooda waxaan xalaal u ahaynin dalika taas ayaa khayr azka u khayr badan lahum ayagoo dha ilaahay in allaha allana khabiirun alhi caalim ku ah weeye bimaa yasnacuuna waxay sancaynaayaan ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jira sayidka maxamed kaa lilmu'miniina mu'miniinta meeshaan waxaa laga gudagelayaa axkaam oo camimaysa dadka mustacdiniinta idan weydiinaa iyo qeyrkooda oo waxaa loo baahan yahay isha in la laabo waxyaabaha maxaarimtaa laga soo laabo marka waxaa u jira udha ilaahay mu'miniinta ha soo laabaano uqluu absaarakum ayo maquulu qowlkiya maxduufa yaquluu way kasoo laabeen min absaarihim araggooday wax kasoo laabayaan waxaan xalaal u ahayn baa lagaha indhaha la isku wada qabta maayo wayaxfaduu ha xifdiyaano furuujahum farjiyaashooda udha ilaahay waxaan ilaahay xalaal uga dhigin dalika taasaa adka u khayr badan lahum ayaga in allaha alla khabiirun allihi caalim ka ah weeye bimaa yasnacuuna waxay sancaynaayaan oo absaarta iyo furuudka ay ku sameeyan ilahay waa ku jaasinaya gacasharkeena intaasuu ka egyahay wallahu subxaanahu wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu